Adı Abdülbasit Muhammed Abdüssamet olmakla birlikte Türkiye'de daha çok Abdüssamet diye tanınmıştır. Kina vilayetine bağlı Erment köyünde doğdu. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, 14 yaşında Muhammed Selim Hamade'den Kur'an ilimleri ve Kıraat-ı Seba'yı tahsil etti. Daha sonra Kahire'de Abdülfettah el-Kadi'den Kıraat-ı Aşere'yi tamamladı. Mısır'ın Sait bölgesinde Kur'an okuyuşuyla tanındı. 1951'de Kahire'ye gitti. Aynı yıl Kahire Radyosu'nda Kur'an okumaya başladı. Sesi ve okuyuş tarzıyla kısa sürede büyük ilgi görerek şöhrete kavuştu. Çeşitli dini, milli, gün ve merasimler münasebetiyle başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok İslam ülkesini, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerini ziyaret etti. Buralarda Kur'an-ı Kerim okudu. Gittiği bazı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları tarafından çeşitli nişanlarla taltif edildi. 1951-1982 yılları arasında Kahire İmam Şafii Camii'nde, 1982'den ölümüne kadar da Hüseyin Camii'nde kari olarak görev yaptı. 1983 yılında parlamento kararıyla kurulan Kur'an-ı Kerim Hafız ve Karileri Derneği'nin başkanlığına getirildi. Abdülbasit Muhammed Abdüssamet 30 Kasım 1988'de Kahire'de yine bir camide Kur'an-ı Kerim okurken vefat etti. Şimdi ise kendi sesinden takdim edeceğimiz Vakıa suresini ruhuna ithaf ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vakâtil vâkiatu leyse li vakâtihâ kâzibetun hâfidatun râfi'a. İzâ رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في Amen. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنشأناهن إن شاء

نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قد ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرة نحن المنشئون فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَبْ صدق الله.